با تو هستم هر کجا Powiedziałbym, że zupełnym przypadkiem tak się złożyło, gdyby tylko przypadki istniały, że dziś będziemy bawić się w dużej mierze w komparatystykę. Tak się jakoś poukładały mi dzisiaj te utwory, że będziemy porównywać stare z nowym, stare z jeszcze starszym. To przede wszystkim tak, jak przed chwilą zakończył się ten utwór, tak zaczyna się w ogóle najnowsza płyta Alirezy Gorbaniego. Jej tytuł to Rafta Mobare Safar Bastam. I posłuchaliśmy utworu tytułowego z niej, który to wydawnictwo otwiera. Alireza Gorbani, przypomnę, chociażby w zeszłym roku w Polsce, w Poznaniu, można było go zobaczyć i posłuchać na festiwalu Etnoport. No i cóż, to nowa płyta, ale tak jak wspomniałem we wpisie anonsującym nasze dzisiejsze spotkanie na stronach Polskiego Radia, no płyta nowa owszem, ale piosenki i kompozycje stare to utwory Aliego Tajvidiego, genialnego skrzypka, który skomponował mnóstwo nagrań dla różnych wokalistów, którzy śpiewali w programie radiowym Golhaye Rangarang, nadawanym przez Radio Teheran. No i proszę posłuchać, jak 45 lat temu właśnie w Radiu Teheran śpiewała ten sam utwór HED. Kto ładniej, kto piękniej, może nie ma sensu się zastanawiać, ale kto więcej z siebie dał, kto do głębszych pokładów emocji sięgnął, zapraszam. 548. Barromie Gulha Gerangoren. Darim Barromie Orkiestra Gulha Asari az Ali Tajvidira Ba Kalami az Nawab Safa Ba Sedaj Garme Hagede Ba Hamkari Jalil Shahnaz Ba Nasir Efteta Be Sam Mirasaned. تنظیم برای ارکستر از تجویدی. اشعار متن برنامه از حافظ رهی معیری. غزل آواز از عطابکی. گوینده فیروزه امیر معز. مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد. مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد. هدهد خوش خبر از حرف سبا باز آمد. عارفی کوک کند فهم زبان سوسن تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. لاله بوی می نوشین بشنید از دم صبح، داغ دل بود و به امید دوا باز آمد. Bye. خالی زارم می رسیدی نازت را می خریدم خناز من را می کشیدی به خدا که تو Hayadeh z roku 1969. To samo nagranie, które wcześniej zaśpiewał Alireza Gorbani, Rafta Mubare Safar Bastam. Ali Tajvidi, no jeden z najwybitniejszych irańskich skrzypków, obok Parviza Jahagiego, czy no, dużo starszego, o co najmniej jedno pokolenie, Ruhollaha Halegiego. To jedna z jego fantastycznych kompozycji. Jakoś tak klasycznie dzisiaj zaczęliśmy, ale to wcale nie oznacza, że nie przyniosłem ze sobą choćby odrobinę rozrywki. bartosz.gil@polskieradio.pl. Zapraszam do pisania. Już za chwilę zabieram się za czytanie tych maili, które przyszły. Komputer odpalony. Ale żeby posłuchać tej odrobiny rozrywki, musimy się przenieść do Algierii. Nie ukrywam, że ciągle jestem pod wrażeniem meczu Niemcy-Algieria. I ten ostatni mecz, chociażby Holandia-Kostaryka, myślałem, że Kostaryka będzie taką drugą Algierią, nawiąże jakąś taką otwartą walkę z Polotem. Nic takiego nie miało miejsca. Od Algierii nie ma już w tych mistrzostwach żadnej drużyny, która gra z taką fantazją. No a z jaką fantazją grano w latach 70. tam? I'm not sure. piosenka, która za nami, trudno to może sobie wyobrazić, ale pochodzi z bardzo świeżego wydawnictwa wydanego przez wytwórnię Sublime Frequencies. To album, druga część kompilacji, na której zebrane są stare nagrania właśnie pochodzące z Algierii z lat 70. Pierwsza część była poświęcona muzyce, która była takim protoplastą dla muzyki raj. I teraz druga część, która ukazała się raptem kilka tygodni temu. To duet dwóch braci Rashid i Fethi, pewnie... Chociaż nie wiem, to język arabski, nie podejmuje się wymawiania tych imion. Dwaj bracia, to utwór, który otwiera to wydawnictwo w wytwórni Sublime Frequencies. Przyznam szczerze, że byłem trochę zdziwiony, że jak na utwór arabski brzmi tak bardzo, ale to bardzo turecko. No trochę w pamięci trzeba było poszperać, ale przypomniało mi się nagranie, które w Radiu Teheran kiedyś musiało się pojawić. Fikret Kızılok, dobrze znany słuchaczom Radia Teheran, tyleż dobrze znany, co dawno niesłyszany, więc postanowiłem sięgnąć po jego wersję tej samej kompozycji, mam wrażenie. Jak wyczytałem, bracia Rashid i Fethi mają korzenie tureckie, więc no, nie zdziwiłbym się, gdyby pożyczyli sobie w dobrej wierze nagranie Fikreta Kızılok'a Leylim Leylim. Thank you. no proszę, i pani Basia dzisiaj bez owczarka pisze, że w tym tygodniu zachciało jej się muzyki prezentowanej w Radiu Teheran i ratowała się muzyką turecką. Ciekawe, czy znalazł się tam m.in. Fikret Kizilok. Nikifor pozdrawia wszystkich realizujących audycję, panią Karolinę, autorkę bloga Okno na Iran oraz szanownych słuchaczy. Piotr już przedstawia się jako persoman z Rhode Island. No właśnie, sezon w pełni wakacyjny. Ciekawy jestem, ilu słuchaczy Radia Teheran do Iranu się w tym roku wybierze. Wiem, że na pewno pan Piotr właśnie z Rhode Island tam się wybiera, na pewno. Na pewno Kuba z Poznania, autor Radia Orient. No, ciekawy jestem, kto jeszcze. Pan Piotr ma kilka pytań. Wizyta w Iranie, co i jak? Postaram się zaraz przez to przebrnąć i odpowiedzieć panu, panie Piotrze. Czy jasne jest dla wszystkich w Iranie, gdzie można, a gdzie nie wolno robić zdjęć? Przeczytałem kilka bardzo szokujących rzeczy na temat ludzi, którzy nagle znaleźli się przypadkiem gdzieś przy bazie wojskowej lub jakiejś agencji rządowej, po czym zostali aresztowani, więc chciałbym się upewnić, bo jadę z aparatem, jako że fotografia to moje drugie ja. Panie Piotrze, czy coś jest w ogóle w Iranie jasne, to ja tutaj już miałbym wątpliwości, bo mnie ten kraj fascynuje między innymi ze względu na to właśnie, że tak wiele rzeczy jest rozmytych, niedopowiedzianych i tak wiele rzeczy gdzieś tam trzeba sobie negocjować w codziennym życiu, że nie poważyłbym się, żeby powiedzieć, że coś jest w Iranie jasne. Natomiast mam też trochę problem z uwierzeniem w to, że ktoś się przypadkiem znajduje przy bazie wojskowej albo jakiejś agencji rządowej. W takich miejscach raczej się człowiek przypadkiem nie pojawia. Trudno mi przynajmniej w to uwierzyć, tak samo jak gdzieś w błąkających się turystów na granicy iracko-irańskiej. Ja takich problemów nigdy nie miałem, zresztą nigdy nie miałem żadnych problemów w Iranie, za każdym razem to podkreślam. Wiele miejsc fotografowałem, no nie ma problemu, żeby, nie wiem, po Buszerze, gdzie znajduje się reaktor nuklearny, jeździć i również robić zdjęcia w okolicy, także obok Natanz można się przejechać. No, tam raczej zdjęć bym nie ryzykował, naprawdę można się bez nich obejść. Na pytanie na temat wizy to już może odpowiem panu po prostu mailowo. No dobrze, uciekamy od takiej rozszalałej muzyki tureckiej i arabskiej, chociaż jak się okazuje jednak z korzeniami tureckimi. Wracamy do naszej klasycznej muzyki perskiej, irańskiej. Została nam już sama końcówka koncertowego albumu Homayuna Shajariana i Alego Gamsariego, a więc nie zwlekając na nią, zaglądamy. Prosiłbym tylko, żeby zwrócić uwagę na nagranie, które pojawi się jako trzecie, to będzie po pierwszych oklaskach. To nagranie posłuży nam za motyw przewodni dalszej części audycji. We'll be right back. ستاند از من و جان میدهد به من آرام جان و کام جهان میدهد به من دل می ستاند از من و جان میدهد به من آرام جان و کام جهان میدهد به من دل داده غریبم و گمنام این دیار زان یار دل نشین که نشان میدهد به من دل داده غریبم و گمنام این دیار زان یار دل نشین که نشان میدهد به من جان و مراد بخت و جوانی به سال تو جان و مراد بخت و جوانی به سال تو کجا افتان بخت جوان میدهد به من آمدم که حال دل زار گویمت اما مگر سرش کمان میدهد به من می آمدم که حال دل زار گویمت اما مگر سرش کمان میدهد به من چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز شوقت اگر هزار زبان میدهد به من چشمت به شرم و ناز ببندد لب نیاز شامت اگر ازا زبان میدهد به من آری سخن به شیوه چشم تو خوشترست مستی ببین که سر بیان میدهد به من ستاند از من جان میدهد به من شود این همه گام به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود دل به نهند برکن سر نمی شود بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی شود بی همه گام به سر شود بی تو به سر نمی شود خوشم بی تو نه مردگی خوشم ساز غم تو چون کشم بی تو به سر نمی شود نمی شود بی همه گام به سر شود بی تو به سر نمی شود Miałem na myśli te pierwsze dłuższe oklaski, czyli tak naprawdę chodziło mi o to nagranie, które właśnie przed chwilą się skończyło. Tak kończy się album CHTSH, zapis koncertu Humayuna Shajariana, Alego Gamsariego z Teheranu z towarzyszeniem zespołu Hesar. Koncert odbył się jesienią 1390 roku, czyli niecałe 3 lata temu, tak donosi wkładka do płyty. W tym samym składzie zespół Hesar pod przewodnictwem Alego Gamsariego oraz z Humayunem Shajarianem jako wokalistą nadal koncertuje i to nawet z tym samym repertuarem, a przynajmniej tak było jeszcze niecały rok temu. Bito Besar Nemi Shavat to fragment dywanu Shamsa Maulany, czyli Rumiego. Krótki utwór tak naprawdę, najczęściej powtarzane są tylko 4 wersy w różnych interpretacjach tego fragmentu wielkiego poematu Maulany. Mogę być bez każdego, lecz nie mogę być bez ciebie. Rozgrzewasz moje serce, nie ma dla mnie innego miejsca. To takie robocze bardzo tłumaczenie tego 4 wiersza. Bi hamegan besar shavat, bito besar nemi shavat, dage to darat indelam, jaye degar nemi shavat. Kilka innych wersji tego pięknego fragmentu poematu na dziś jeszcze przygotowałem. Humayun Shajarian i Ali Gamsari powrócą oczywiście w Radiu Teheran wkrótce. Obaj wydali już kolejne albumy, którym będziemy się przysłuchiwać. Przede wszystkim chyba płycie Humayuna Shajariana z Tahmuresem Por Nazerim, Na Fereshtam Na Shaitan, czyli Nie jestem ani aniołem, ani szatanem, czy diabłem. Jedna z goręce i zawzięciej komentowanych płyt irańskich wydanych w ciągu ostatnich miesięcy. Homo Yun Shajarian za nami, teraz pora, żeby zaśpiewał jego ojciec. To będzie pierwsze chyba wydawnictwo zespołu, który nazwał się dość buńczucznie, bym powiedział, Masters of Persian Music. Za tą nazwą kryje się Mohammad Reza Shajarian. Także Homo Yun Shajarian tutaj występuje, będzie grał na tonbaku. Oprócz nich Kejhan Galhor i Hossein Alizadeh, który skomponował utwory na tę płytę. No zatem faktycznie można powiedzieć, że są to mistrzowie muzyki perskiej. Ich chyba, jak wspominam, pierwsze wspólne wydawnictwo z roku 2002, również zapis koncertu. Thank you. سر شود بی تو به سر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی‌شود سر شود بی تو به سر نمی‌شود داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی‌شود ها چرخ پست تو گوش طرف به دست تو بی تو به سر نمیشود بی تو به سر Yeah. że to nóż mi kona. Wiem, że to dziuś mi kona. A wlchu dusz mi kona. Mi to weselne mi szewe. Besarne mi Shavat, tym razem w wersji Masters of Persian Music, czyli Mohammad Reza Shajarian, Homayun Shajarian, Keyhan Galhor i Hossein Alizadeh. To album z koncertu z 2002 roku, prawdopodobnie z koncertu, który odbył się w Stanach Zjednoczonych. Dużo tutaj poezji Moulany,